حضور میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یا محمد تیرے جلوہ میں وہ رانائی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے حق تعالی محمد بھی کریم دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے. آنکھیں وشی ہے دیکھی جو صورت رسول کی اور دل ہے وہی ہو جس میں محبت رسول کی ہے. خدا نے عرش پہ عزت رسول کی, انسان سے کیا بیان ہو فضیلت رسول کی کہ قرآن دے رہا ہے شہادت رسول کی. بلغ الاولى بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصال ہی یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. پڑھے صلو علیہ. تو کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں, کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں, ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں. آپ بھی پڑھیے گا, ہر مرض کی آو گناہ گارو چلے سر کے بل چلے توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں, توبہ کا در جھکتے ہیں لوگ کعبہ اطہر کے سامنے, جھکتے ہیں لوگ کعبہ اطہر کے سامنے مگر کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں, کعبہ جھکا جام دیکھا نہ کبھی ساغر مینا دیکھا, جب بڑی پیاس تو ساقی مدینہ دیکھا, گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں, ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا, کعبہ جھکا ہوا ہے محمد. حسین منظر ہے. حاجیو ابو شہنشاہ کا روزہ دیکھیں, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھیں, کعبہ جھکا. اس سرزمین طیبہ کی مٹی بھی قیمیاں سونا اگل رہی ہے محمد کے شہر میں. نانا سے جو نانا نے جو کہا وہ نواسوں نے کر دیا. یہ ذکر ہو رہا ہے محمد کے شہر میں, یہ ذکر. خالق کے دل میں نور کی قائم ہے روشنی, اس نور کی چمک ہے محمد کے شہر. واقعی اس مجلس کو دیکھ کر منظر یاد آ رہا ہے, حضور آئے ہوئے ہیں, پھولوں میں ہے, کلیوں میں ہے, شہروں میں ہے, گلیوں میں ہے, خلوت میں ہے, منزل میں ہے, حوروں ملک کے دل میں ہے. اہل زمین اہل فلک مشرق سے ہے مغرب تلک, سب انبیاء سب اولیاء اہل گدا شاہ و گدا, مجذوب کے مطلوب سے عشاق کے محبوب سے, مستی میں ہے مستوں میں ہے, ہوٹوں پہ ہے نغموں میں ہے. ظالم جمال حق سے پریشان ہو گئے, سچائی اور ترقی کے سامان ہو گئے, جلوہ نما جب حضرتی ذیشان ہو گئے, پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. نہ فلک نہ چاند تارے, نہ سحر نہ رات ہوتی, نہ تیرا جمال ہوتا, نہ یہ کائنات ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. تیرے امتی جائیں دوزخ کی جانب, رحمت کو ہرگز گوارا نہ ہوگا. خدا بھی نہ بخشے گا امت کسی کی محمد کا جب تک اشارہ نہ ہوگا. اس نور کی چمک ہے محمد یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج میرے سے ہی آیا ہوں,